إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى مبينا الله: إن الله سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه، اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من بين سائر المؤمنين من أحب، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم، فعلمهم الكتاب والحكمة، وفقههم في الدين، وعلمهم التأويل، وفضلهم على سائر المؤمنين. ثم قال: وذلك كل أوان وأوقات. ثم قال رحمه الله: رفعهم بالعلم، وزكاهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. الإمام الآجري رحمه الله أكبينيشا فضل زم علماء، أنا سمع: إن الله سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه، اختص من خلقه من أحب. الله سبحانه وتعالى مدينة ياكي يمتكوكا أليهوسو نكتغوى كتك فيهم بفياكي أناو وبيدا، فهداهم للإيمان، أكاوى انغوزا كوني إيمان وكواني وومن، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب. كشا الله كوخس واتو أناو وبيدا كتك وومني وات، فتفضل عليهم أكوانيميش واتوهاو، وعلمهم الكتاب والحكمة، الله كفلش قرآن نسنة، وفقههم في الدين أكوابا إليم يدين، وعلمهم التأويل أكوفنديشا تفسيري من نوياك. وفضلهم من على سائر المؤمنين كيشا الله كوافضلش وتهاو كليكو وومني ووت. قال رحمه الله وذلك في كل زمان وأوان نهيلو نكتك كل زمان نكيل وكات كنا واتو أمباو الله سبحانه وتعالى أمي وختاري na akawafundisha hayo na akawafadhilisha kuliko waumini wote. Hii ni kila wakati na kila zama. Thumma kala rahimahullah rafa'ahum bil ilm, Allah amewainua watu hao kwa ilm. Wazakahum bil hilm, akawatakasa kwa upole. Bihim yu'rafu alhalalu min alharam, kupitia watu hao ndipo inapojulikana halali kutokana na haramu. Walhaqu min albatil, na ndipo inapojulikana haki katika batil. Wadharu min annafi, ndipo linapojulikana lenye kudhuru na lenye kunufaisha. Walhasanu min alqabih, ndipo pia kupitia kwa hao linajulikana jambo zuri na baya. Jambo zuri linajulikana kutokana na baya. Hawa ni maulama anaowabainisha na kuwasifu hivyo al-Imamu al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu maulama hao katika aya nyingi katika Qur'an. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هنا محل الشاهد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah anawainua daraja nyingi wale walioamini katika nyinyi na wale waliopewa ilmu katika nyinyi. Allah anawainua daraja nyingi na Allah anayajua yote mnayoyafanya. Hii ni moja katika aya ambazo Allah anawasifu maulama. Ndugu zangu Waislamu, maulama wana fadhila kubwa. Maulama ni mawarithi wa mitume, wamefanya kazi za mitume alayhimu salatu wassalam. Maulama wamejitolea, hawakuwa wakifanya mabiashara, hawakuwa wakitaka dunia, wao walikuwa wakihudumu dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo walivyo maulama, kama walivyokuwa mitume alayhimu salatu wassalam, kazi yao ni da'wa, ni ulinganizi wa Allah. Ndivyo walivyo maulama, hawana biashara, hawataki dunia, wao ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa ni hadharat, kutunga vitabu, kuelekeza watu ilivyo sawa na njia ya sawa. Kazi ya maulama ilikuwa ni kubwa, kazi ya maulama ni kubwa. Al-ulamau afdalu min al-ubbad wahum a'la darajatan min az-zuhad. Ndugu zangu Waislamu, vitu vya mbinguni na ardhini vyote vinawaambia maghfira maulama. Hata samaki walio baharini wanawaombea maghfira maulama kutokana na mchango wao mkubwa katika dini hii ya haki. Akhraj al-Imamu Abu Dawud fi sunanihi wa Tirmidhiyu fi jami'ihi من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الطويل وفيه: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. متوم صلى الله عليه وسلم نسيم وانا وچووني وانا مومبيا مغفرة ووتي وليو كتك مبينغو نكتك أرذيني. Vitu vyote vilivyo binguni na vilivyo ardhini vinawaombea maghfira maulama. Hatta alhitanu fil ma, mpaka samaki baharini wanamuombea maghfira alim, wanawachuoni na wanawavyuoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea katika hadithi hii, yaqul wa fadlul alimi ala al-abid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Fadla za alim, fadla za mwana wa chuoni ni kama fadla za mwezi kuliko nyota nyingine zote. Hakuna asiyejua kwamba mwezi una mwangaza mkubwa, fadhila zake ni kubwa kuliko nyota nyingine. Wa fadhlu alalim ala alabid, fadhila za mwana wa chuoni kuliko mwenye kufanya ibada ambaye hana ilmu. Ka fadhli alqamari ala sa'iril kawakib. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea na kusema, wa innal ulamaa warathatul anbiya. Maulama ni mawarithi wa mitume, wamewarithi mitume katika kazi zao, kazi za da'wa ila Allah, wamezirithi maulama kwa mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Wa innal ulamaa warathatul anbiya wa innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Maulama hawajarithisha dirham wala dinar, hawajarithisha pesa. Wa innama warathul ilm, maulama wamerithisha ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, mwenye kuchukua ilmu amepata fungu kubwa la hawa mitume alayhimu salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwasifu maulama kama alivyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitufu. Ndugu zangu Waislamu, fadhila za maulama ni kubwa. Kila mmoja katika Waislamu anajua kazi kubwa walioifanya maulama. Mtu anakaa katika meza kwa kuandika vitabu mujalladat, mijalladi 20, mwana wa chuoni anaandika kwa ajili ya kuunufaisha umma wa Kiislamu. Nani katika sisi sasa hivi anaweza akakaa katika kiti akaandika mijalladi 20 mpaka 50? Wanaandika maulama. Ndivyo walivyokuwa maulama wakifanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wakapata sifa hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, wajibu wetu ni kuwaheshimu maulama, wajibu wetu ni kuambia maneno mazuri wa maulama na kutaja sifa zao nzuri kwa Waislamu, wajue nafasi ya maulama katika umma, kwamba wana nafasi kubwa. Sikuwatolea maneno mabaya ya maulama na kuwakashifu maulama. Waislamu tunatakiwa mara kwa mara tuhusiane na kuelezana na kuelimishana kazi kubwa ya maulama walioifanya katika dini hii mpaka wakapata sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni akida ya kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa awe na itikadi hiyo ya kuwasifu maulama na kuwaelezea vizuri maulama kwa kazi kubwa walioifanya ya kuendeleza dini hii na kueneza da'wa ila Allah. Mpaka maulama wa sasa kazi yao ni kubwa. Alimamu Tahawi fi tahawiyatihi yaqul wa ulama as-salaf min as-sabiqin wa man tab wa man ba'dahum min at-tabi'in ahlu al-khair wal athar wa ahlu al-fiqh wan nadhar la yudhkaruna illa bil jamil. Al-Imam at-Tahawi yaqul wa ulama as-salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in, ma ulama wa salaf katika watu wema waliotangulia na walio baada yao katika waliofuatia hao, ahlul khairi wal athar, watu wa khairi na watu wa hadithi, wa ahlul fiqhi wan nadhar, watu wa ujuzi katika dini na nadhar, maono yao, la yudhkaruna illa bil jamil, hawatajwi isipokuwa wanatajwa vizuri. La yudhkarun illa bil jamil, hawatajwi isipokuwa wanatajwa kwa uzuri tu. Wa man dhakarahum bisu'in fa huwa ala ghairi sabil. Al-Imam Tahawi anamalizia maneno yake haya, wa man dhakarahum bisu, mwenye kuwataja kwa ubaya huyu hayuko katika njia iliyo sawa sawa. Wa man dhakarahum bisu'in fa huwa ala ghairi sabil, anayewataja maulama kwa ubaya huyu hayuko njia iliyo sawa sawa, huyu tayari ametopotoka, ni mpotovu. Idhan wajibu wetu ni kuwataja vizuri maulama, wajibu wetu ni kuwasifu maulama kama walivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوكزانغو إسلام مكانة العلماء عظيمة درجة مع علماء كبوة درجة مع علماء كبوة daraja ya maulama katika nyoyo za Waislamu ni kubwa. Waislamu wanatakiwa wawaenzi maulama, Waislamu wanatakiwa wawaheshimu maulama. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu na mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu maulama, vipi anatokea mtu anawakashifu maulama? Maulama waliosifiwa na Allah min fawqi sab'i samawat, maulama wakasifiwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, vipi anatoka mtu anawakashifu maulama hawa? Hii ni sawa na mashia. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba katika Qur'an kwa aya nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasifu masahaba katika hadithi sahih, alafu wanatokea rafidha wanawakufurisha masahaba, ni moja kwa moja wanamkhalifu Allah na mtume wake. Na ndiyo huyu anayewakashifu maulama, moja kwa moja amemkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, sababu Allah amewasifu maulama, mtume akawasifu maulama. Vipi anatokea mtu anawakashifu maulama? Anakuwa ni mkhalifu, anamkhalifu Allah, anamkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislam, lazima tujue haya na lazima tujue kwamba nyama za maulama ni masmuma, kama anavyosema al-Imam Ahmad rahimahullah, yakulu rahimahullah, luhumu ulamai masmuma man shammaha marid wa man akalaha mat. Al-Imam Ahmad rahimahullah anasema luhumu ulamai masmuma, nyama za maulama zimetiwa sumu, man shammaha marid, mwenye kuzinusa anapata maradhi, wa man akalaha mat, na mwenye kula nyama hizo atafariki. Maneno ya Imamu Ahmad rahimahullah kuonesha tahadhari, akiwatahadharisha Waislamu kashfa kwa maulama. Ndugu zangu Waislamu, anatokea mtu la yaarifu kuahu min bu'i, la yuhsinu hatta qira'ati satrin wahid, halafu anatokea anawakashifu maulama. Kaif mtu? Kila mmoja ajijue nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu maulama katika jambo kubwa, jambo adhim, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah anasema katika aya hii, Allah ameshuhudia kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na malaika wameshuhudia hilo, wa ulul ilm na maulama pia wameshuhudia hilo, qa'iman bil qist, hali ya kusimama kwa uadilifu, la ilaha illa hu, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, al azizul hakim. Al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri yake Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an yaqulu rahimahullah fi hadhihi al-aya dalilun ala fadli al-ilmi wa sharafi al-ulama'i wa fadlihim. Katika aya hii kuna dalili ya kuonesha fadla za ilmu na fadla za maulama na utukufu wao. Qala fa innahu subhanahu wa ta'ala qarana isma al-ulama, qala fa innahu law kana ahadun ashrafa min al-ulama لقرنه الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. أسمى الإمام القرطبي رحمه الله لو كنت يكون يوت نمتكف كلكم علماء Allah angekutanisha jina lake na jina la Allah na jina la malaika wake kama alivyowakutanisha maulama. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm. Allah amewataja ulul ilm pamoja na malaika, hawa ni khiratu khalqillah. Kwa hiyo kama kungekuwa na yoyote ni mtukufu kuliko maulama, Allah angemtaja hapa, lakini ametaja maulama baada ya kuwataja malaika. Hawa min khawasi khalqillah, maulama. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akielezea farqa baina ya maulama na wasiokuwa maulama, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Waambie, je, ni sawa maulama na wasiokuwa maulama? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, je, ni sawa watu wanaojua na wasiojua? La hasha, sio sawa. Innama yatadhakkaru ulul albab, wanaopata mauidha ni wale wenye akili. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hii yaqul فإنه سبحانه وتعالى نفى التسمية بين أهل العلم وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. إنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أهل الجنة وأهل النار. الله سبحانه وتعالى أمكانوش وسوى baina ya maulama na wasiokuwa maulama, sio sawa. Baina samai wal ardh, baina maulama na wasiokuwa maulama, hakuna usawa, kama ilivyokuwa hakuna usawa baina ya watu wa peponi na watu wa motoni, jinsi Allah alivyowasifu maulama. Ibn al-Qayyim rahimahullah, innahu subhanahu wa ta'ala nafa taswiyata baina ahli al-ilmi wa baina ghairihim كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كيو كما يسيبيو سوا بين واتوا ببون واتوا متوني، ديو سيو سوا بين معلماء نواسيوك ومعلماء. الله سبحانه وتعالى دينسي أنا بيوصف معلماء كيش أنا توكي أمتو لا يعرف بما يعرف أو لا يعرف بما يعرف، لا يعرف كوعه من بوعه. أنا وكشف معلماء في بين جزامو إسلام، دعو إسلام في بيا تتركيا مو إسلام، فضلا عن طالب العلم مو إسلام، أتى وكشف في بين معلماء مو إسلام عامي أتى وكشف في نهي هذه لولوت. نكينيوم دعو جزامو إسلام، نكينيوم تا قرآن، نكينيوم تا سنة. Kuwakashifu maulama na kuwataja vibaya maulama ni kinyume kabisa. Ndugu zangu Waislamu, wajibu wetu kwa maulama ni kuwapenda, wajibu wetu kwa maulama ni kuwapenda, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib, mahabbatul ulamai dinun yudanu bihi, kuwapenda maulama ni dini, anaabudiwa Allah, tumwabudu Allah na kujikaribisha kwa Allah kwa kuwapenda maulama. Ndio wajibu wa Waislamu kuwapenda maulama na kuwaenzi maulama na kuwataja vizuri maulama na kuwasifu maulama kama alivyowasifu Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio wajibu wetu. Lakini kuwa kashifu ni kinyume, ndugu zangu Waislamu, ni kinyume cha Uislamu, ni kinyume cha Uislamu. Kuwa kashifu maulama na kuwataja vibaya maulama ni kinyume cha Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunatakiwa tuwaombee, tuwaombee maghfira maulama, kama alivyosema mtume swalla sallam, vitu vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini vinawatakia maghfira maulama. Kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kuwaombea maulama thabat na kuwaombea waliofariki, Allah awasamehe, Allah subhanahu wa ta'ala awaweke peponi. Hii ndiyo wajibu wetu, sio kuwa kashifu. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان